miksuje dla was DJ Lapiforce. Od rana, panaki, jestem fucked up, trawa. Co cię rozlega jako Bagdad, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tu jak RX, tu more Mazda. Na mi ruce dziś, od more celi bass down. To legendzie, że mi spusobela astma, ha, ha, ha. Śmieją se, bo każdy, gdy siedł do banka. Cokolwiek co rzeknu, są fakta, cokolwiek co rzeknu, jest prawda. Ledowej sam Kilimandżaro, wydzielawa cash, to jest randa. Leledion plus, moje oblíbený number, krytek manie life, cała banda jest tupa, jest mandem. Plnej měsíc, more kam jdem. Potkáme se venku, na rohu u večerky. A flow, originál, jak Kroky nebo Kendrick, nebo Bendik. Sněl jsem o Bentley, ale teď je líp, než kdyby byly dvě. Cash, sleduj jak to mladý umí točit. Cash, těch to bylo všechno na low budget. Baller, budu teprv, teď koukej. Řídí, nikdy nevěděla, že já budu tak dobrý. Jsem OK, jsem všude, ale tajnej. Jsem more lowkey smoke. Z jointu mi čoudí, čů, zadě dobrá, dobře se kroutí. Zdraví je slouží. Ať nemáme nouze, jen Bůh může soudit. Je jednoduchý zabloudit. Strouhám, strouhám, sir, to je gold. A ti myslím cash, myslím peníze, ty moulo. Jediný, co mám, je mý slovo a koule. Měli jste si krysu nechat a pustit ten kodaka. Jsem hitman, to mimo na gun. Mám bandánu na křichtě a žádný gun. U sebe nemám a možná je sám. Fizlovi nikdy já nezazpívám. Nezajímá mě barva tvý kůže. Ani more děs, ty jsi vegan. Asi jsem z jinýho světa, chci zpět na svou planetu, nemůžu čekat. Otevřu dveře do mory, je melon. Jediný po čem jdu je melanch. Je to 24 hodin v puse jako Lemans. V ripu jsem stříženej, Norris a Seagal. Život jako movie, yeah. Čus, ať je bad nebo bougie, yeah. Pálem jak Suzy, yeah. Neprodávej svoji duši, nah. To řeknu platí a svý slovo nikdy neruším, ne. Můj rap serovej jako sushi, yeah. Kámoši, furt se tě, kde už je pustíte. Seru na slávu i čísla. Vyrážem hledat za skrajní význam. Doma jsem tam, kde jsou mý lidi, není to místo. A jestli ti mý texty nedávaj smysl, to chápu. Nezažil jsi nic, nebyl jsi tam s náma. Černý vráně, černá vrána. Kudli v zádech, mám tam po nich díry a bolí od těch, co máš 8 týmů, ale všechny jich že odnese vítr. Fakou v každá krysa, fakou v každej fízla. Tam pláž, přelíká ten svou tvář. Kam foukne, tam se běží. Jak zlatý, co s ňou poběží. Teritorium já vyjmezí. Nedem dlouho je zby strop, mi padá jak roz. Hejbou se, tančí vals. Nevidím zrak, necítím face. No chyba mi môj motherfucking balkón a výhľad na hrad. Parky, parkoviska, rap, spobodoždých lamp. Opilecké debaty pre, ty sa mu teba bomb. Na sebe bandana, bucket head, merch along. Sliv, freestyle z kufra, letá furka. Zaparkovaná sedba, repraka, podzemná hudba. Púšťam New York boom bap, ako cez starý boombox. Po meste treba vedieť, kedy máš naradiť moonwalk. A nedela vždy býva taká bolestivá, preto radšej nechodíme spať a po travinách bereme vína. A nedela vždy býva taká bolestivá, preto radšej moje pamäti tá svinia chýba Lil Wicka. Brada from Anada, mada mi rozpráva, že sa mu rozpadá jeho dlhoročný vzťah. Smoking raw, OCB, vodky gin, bol si zlý, no a čo, dal si letu ako puberťák. Yo, what's up, mama, som na Bahamách, žerem ananás. Horažový sunrise padá na nás. Big boy Gleb, na tekvici bucket, teta bandana. Wu-Tang Clan, dala dala. Yo, what's up, mama, som na Bahamách, žerem ananás. Horažový sunrise padá na nás. Big boy Gleb, na tekvici bucket, teta bandana. Wu-Tang Clan, dala dala, mám rád rap. Harlem, Brooklyn, Queens a Bronx. Cypress Hill hit from the bong. Zmrdí vonku, to sa ma tlačili ganžu ako stup. Kým som to spýtoval v štúdiu, fire in the booth. Tu. Ďaká takým ako ty vravia, že rap je primitívny. Vo svojom texte povieš A, nepovieš Z. Ufil mi, tvoja skupina je nulová. No ja nemyslím tú krnú. Stále máme radi hudbu, hnus tú špinavú a tvrdú. Gaucha bass, to není copy and paste. Super freak, Rick James. Veľké disky vystredali street a skate. Ice Cube, what? Shit, it was a good day. Juicy J, UGK, Hurricane Chris, ABB, Southside Bay. All day play in mojom aute, yeah. Super dupa fly, astronauti. Super dupa fly, astronauti, yeah. Big boy Gleb, bandana, bucket head. Bolo to studené letu a poste Joe Wall of Dead. Ja som big boy Gleb, bandana, bucket head. Zavolaj ma na feed, už to nebude tvoj track, no. Big boy Gleb, bandana, bucket head. Bolo to studené letu a poste Joe Wall of Dead. Ja som big boy Gleb, bandana, bucket head. Večer výzvom, parkovisko a rap. Urob creep walk, urob creep walk. Šušťakový weirdo back on the block, yeah, yeah. Urob creep walk, urob creep walk. Šušťakový weirdo back on the block. A nenávidím tracky o lede. No keď píše pero za mňa, tak to musí byť pravda, true. Rapperi sú smrdi, ktorí nestárnu. O mesiac vyráža bezpäť na túr. Čas na zešla krank. Čas na zešla krank. Čas na zešla krank. Čas na zešla krank. Čtyři, sedm den. Zavřenej ve studiu, baby, nemám na tebe čas, no. Musím vydělat ten cash, musím vydělat ten guap. Bez peněz to nejde, baby, tak nebuď hloupá, ne. Tři, šest, pět, dva, čtyři, sedm den. Zavřenej ve studiu, baby, nemám na tebe čas, no. Musím vydělat ten cash, musím vydělat ten guap. Bez peněz to nejde, baby, tak nebuď hloupá. Zvě na srdci a je zvě na kůži a mám. Když si by nejlepší musí zažít to nejhorší. Nejde si čas, co tam kolem sebe. Zvířata, pravidla, džungla. Všechno, co zažil jsem, dělá ze mě to, kdo jsem. Co uděláš, než si pro tebe přijdou. Nikdy nezapomenu, odkud jsem. Mám být tady, být v hlavě flow. Roční obrat milion. Bokem další ampus. Jim VVS na chain, hej, VVS na chain. Dáváme love za gas. Všechny love, co jsem zandal za fotbal. More nebuď jak kok. Radši na cesta z pekel, máte pouta, nemé. Všechno, co slyším, je keke. Kdy mi zali, že to nechám, že to nechám bejt. Na sobě pořád merch, protože dávám cash, mojí bej. Paledu si pro milion, jebu na fame, bro. Ukaž mi realitu, nevěřím v ten tvůj game, bro. 3, 6, 5, 2, 4, 7 den. Zavřenej ve studiu, baby, nemám na tebe čas. Musím vydělat ten cash, musím vydělat ten guap. Bez peněz to nejde, baby, tak nebuď hloupá. 6, 5, 2, 4, 7 den. Zavřený ve studiu, baby, nemám na tebe čas. Musím vydělat ten cash, musím vydělat ten guap. Bez peněz to nejde, baby, tak nebuď hloupá, ne. Marobil jsem je dole. Marobil jsem je dole. Byl jsem já dole, hrabu se nahoru krtek. Nosí dvě glocky v klipech, ale nikdy nestřílel. Morenem musím svítit, svítím hvězdy. A jsem dávno za čárou, nemůžu uhnout cesty. 3, 6, 5, 2, 4, 7, zařízená rychlost furt dopředu. Jsem ve formě, pověste mi jaký go. Medl kotě, kotě, nepotřebuju tě, ale ty mě jo. Můžu ti změnit život, měním ho dů na víno. Říká, tak nebuď loupá, je jedno kolik máme. Tak si pak žije líp. Nebuď blázen, tak dlouho to dřeme řešit bádě. Proč bych si já neřekl o ten číst? Diamanty svítí kolem krku výjez, černý Benz před studiem. Dobře jíme, pijem, ta se čeho investujem. Říkám jí do sebe, bitch, máš si problém, suck my dick. Můj čas expensive, tak ho nemarný a zmysl. A kurkám, baby, neříkej, že máme jít. Nemám čas dělat ty plány, to už dá. No víš, kdo chce mít, má víc. Opačně, já nebudu nic. Pak tě svezu na konec světa, až dodělám ten díl. 6, 5, 2, 4, 7 den. Zavřenej ve studiu, baby, nemám na tebe čas. Musím vydělat ten cash, musím vydělat ten guap. Bez peněz to nejde, baby, tak nebuď hloupá, ne. 3, 6, 5, 2, 4, 7 den. Zavřenej ve studiu, baby, nemám na tebe čas. Musím vydělat ten cash, musím vydělat ten guap. Bez peněz to nejde, baby, tak nebuď hloupá, ne. Chtěla by si lásku, ale viděl jsem tvý fotky. Chtěla by si pásku do klubu, chtěla bys podpis. Já vezmu majka, kluby bouchají jako sopky. Sorry, ale nepouštím nikoho do svý hrobky. Já spím sám. Dneska spím sám. Dneska spím sám. Dneska spím sám. Já dneska spím sám. Půjdeme ven teprv, až přijde správnej time. Sáhně na mě, já minus 20 stupňů mám. Lidi se kolem mě procházejí, jak když jsou stars. Červený oči a bílou tvář se zakrývám. Jsou jenom krev, já, chodící krev. Železná vůně, ledovej dech. Vidím tvou tvář, cítím tvůj tep. Ty posloucháš, neslyšíš text. Dotáhněte mi mou rakev na hotel, vyhoďte postel a kohokoliv, kdo je v ní. Bitchi s mi klepou na dveře, já spím, já. Chtěli mi odsunout víko a chtěli se podívat blíž. Chtěli si mě sebou vzít, já. Měla si myslet líp. Chtěla by si lásku, ale viděl jsem tvý fotky. Chtěla by si pásku do klubu, chtěla bys podpis. Já vezmu majka, kluby bouchají jako sopky. Sorry, ale nepouštím nikoho do svý hrobky. Já spím sám. Dneska spím sám. Dneska spím sám. Spím sám. Já dneska spím sám. Kolik z nich chtělo mít jenom fotku? Utíkaj, nevím kam, nevím odkud. Kolik z nich chtělo nasadit mi popruh? Všechny pouta, co jsem měl, jsem roztrh a rostu. Skopírujte si můj postup, schoďte si mě potom z mostu. Jebněte mi hlavou o stůl, vystavte si moji kostru. I kdybys vypil moji krev, tak nevezmeš si věci, co mám v tomhle mozku. Tyhle příběhy mají kořeny jen v mojí zlosti. Chtěl jsem vidět na svý lidi, řekl jsem rozsvít. Hoří sál, hoří klub. Pak láme kosti. Chtěla bych si lásku, ale viděl jsem tvý fotky. Chtěla bys si pásku do klubu, chtěla bys podpis. Já vezmu majka, kluby bouchaj jako soky. S reálem nepočím to do svý hrobky. Koruna dvě, ke koruně. Hej na Benz, hej na Benzu. Chápeš špatně, znamená to. Nenech se prsa tou kurvou, zprsej ty. Letíme vysoko raketa, nestíhá za nami babeta. Necháte za sebou zametať, utekám ruky štafeta. Vo víne a mojich očiach pravda, keď nahrávam hory Niki Lauda. Vo víne a mojich očiach pravda, noc je dneska dlhá, bude sranda. Sme iní ako vy, my sme iní ako vy. Sme na zlatejkovi, máme iné problémy. Ej, spravíme sami, všetko spravíme sami. Ej, M plus porota, stále kývame hlavami. Ej. Koruna dve, ke korune. Hej na Benz, hej na Benzu. Chápeš špatne, chceme na to. Nenech sa prsa tou kurvou, prsej ty. Prsej ty, koruny, eura do centu. Si proboj na barter, grills, mne jebne. Jeden správnou cestou, my jeden. Ukradol som mesiac za hviezdy z oblohy, yeah, yeah. Zavesiem ich na krak a urobím si z nich chain. Poď vytrasiem meťa dolu hlavou za nohy, yeah, yeah. Ukáž mi, čo z teba vypadlo, berem si všetko insane. Kde ste sa podeli, nevidie nikoho, zabudli ste sa na štarte. Mám dávno antigravitačný pohon, kým som sledoval, ako zahráte. Dokola to isté, neviem, aký je deň a v akom sa budím štáte. Karty mám naopak, neverí, kto by si len srandu, za čo ma máte, ej. Koruna dve, ke korune. Hej na Benz, hej na Benzu. Chápeš špatne, chceme na to. Nenech sa prsa tou kurvou, prsej ty. Pár korun zem, pár korun tam, skoro nespím. Pořád sem drank, z blízero města, ze show na show. Hej na Benzo. Pár korun zem, pár korun tam, skoro nespím. Pořád sem drank, z blízero města, ze show na show. Zbíram ty mince, Mario. Koruna dvě, ke koruně. Hej na Benz, hej na Benzo. Chápeš špatně, chceme na to. Nenech se prsa tou kurvou, prsej ty. Zatiaľ, čo sú ostatné rapové albumy nudné a ťažko sa počúvajú, album 999 vás bude baviť celé roky. Album 999 predají práve teraz na známej adrese www.milionplus.cz. Parkujeme GT, pijem GT, mám MVP, 6 MVP, vonku top EP, chudakou klepe, celý deň v repe, celý deň v repe. Parkujeme GT, pijem GT, mám MVP, 6 MVP, vonku top EP, chudakou klepe, celý deň v repe, celý deň v repe. Parkujeme GT, pijem GT, mám MVP, 6 MVP, vonku top EP, chudakou klepe, celý deň v repe, celý deň v repe. V obývačke píšem bombu, hovor tomu homo. Československo má talent, ale nie som boký. V noci stále obieháme parkoviska a bloky. Bratislavské leto, days go, yeah. V obývačke píšem bombu, hovor tomu home office. Pomeď, ale veď máme same stories oproti. V noci stále obieháme parkoviska a bloky. Bratislavské leto, days go, yeah. Keď nie som lietal len so stubenicou, tak v Bratislave stále v noci jazdím cez ulice. Kde hoodie boys robia zlo, fača v okolicu. Dávam dole okno, what's up? Opäť sa cítim ako taxikár, odvez ma sem, odvez ma tam. Hej ty vzadu, dávaj bacha na môj vytepovaný koberec. Nevylievaj z fľaše, prestaň piť ako mongolec. A kľudne fajči, už mi nevadí ani ajkoska. Leto nefúkaj na mňa bro, fúkaj von z okna. Stretneme sa, prídu na I pred múzeom. Dávam hore kufor a zvyšok poznáš, jo. Parkujeme GT, pijem GT, mám MVP, 6 MVP. Vonku top EP, chudakou klepe. Celý deň v repe, celý deň v repe. V obývačke píšem bombu, hovor tomu homo. Československo má talent, ale nie som boký. V noci stále obieháme parkoviska a bloky. Bratislavské leto, days go, yeah. V obývačke píšem bombu, hovor tomu home office. Pomeď, ale veď máme same stories oproti. V noci stále obieháme parkoviska a bloky. Bratislavské leto, days go, yeah. Zhodná sa najlepšie odrazíš. Áno, pravda, to si píš. Tvore pedno a bielou teniskou. Za ti práve odrazím oxík. Tebe ti ukazujú pís, kým ja mám nabitý pís. Hej, Gle, prečo ma disuješ? Veď som neurobil nič. no prawe breto. Nie urobił si nic, Jerem MC, Zeton Hopkins. Resty piece je popis, wszyscy kokoti do kopii, ste kopii of kopis. Chcel som niekoho zavolat na feat, bohužiaľ ma nenapadol nik. Ak máš čo povedať a nejsi vypatlaný, tak je mi to úplne jedno, kde teraz repuj ty. Ok, si ready? Je mi úplne jedno, či si MC alebo ne. Ak máš čo povedať a chceš niečo povedať, daj rap hneď teraz, poď, poď, poď. Na čo ti to je? Kúp si niečo nové, všetci ťa budú nenávidieť. Pozývam tak často, že mi už za to neďakujú. Máš hento, máš tamto, prosím ťa nemachnuj už. Mám tak mega veľa kostlivú zo skriní, že sa mi tam nový už našťastie nezmestili. Budem musieť kvôli ním kúpiť nový byt, aby som mal o čom písať audio knihy. A ver, čomu neveríš, veláci sú enemies. Už ma to neprekvapí, moje mesto je negatív. Okolo street a betón, preto počúvame ghetto juke. Ráno kuky za mlieko, pred bankom robím nový zvuk. Track music, smrdí z benzínových pump. Moje nové EP smrdí ako skunk. Track music smrdí z benzínových pump. Moje nové EP smrdí ako skunk. Hey, you gotta keep it real, man. Nobody give a shit about the hood. I do. All they do is sell yay and ruin the place. Big Bug Lep. Parkujeme GT, pijem GT. Mám MVP, že si MVP. Vonku top EP, chudakou klepe. Celý deň v repe, celý deň v repe. Parkujeme GT, pijem GT. Mám MVP, že si MVP. Chudakou klepe, celý deň v rap, celý deň v rap, we. We been putting time in the hood, but we gotta get the homies back together. Like the old days. Yeah.